الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ونس اگین وی ویلکم یو ان اور لائیو سلسلہ بلیسنگز آف میلاد, بلیسنگز آف میلاد, فیضان میلاد سلسلے میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ روزانہ ہی سیرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ایک منفرد موضوع لے کر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے حاضر ہوں, اور آج کا موضوع بڑا ہی پیارا ہے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. آج کے اس موضوع میں ہم انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی شرعی حیثیت کے بارے میں مدنی پھول حاصل کریں گے. بہت ساری غلط فہمیاں, بہت سارے مسکنسیپشن اللہ نے چاہا تو آج دور ہوں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں. اسکرین پر آپ کو نمبرز دکھائے جائیں گے, آپ ان نمبرز پر ہمیں کال کیجئے. ہمارے ساتھ ناتواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, آپ چاہیں تو کسی کلام کی فرمائش کر سکتے ہیں. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, اس کے بارے میں سوال اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو وہ سوال بھی آپ کر سکتے ہیں الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکائپ آئی ڈی لائیو مدنی چینل پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. سلسلے کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے. وقت ہوا ہے تلاوت قرآن کا. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں با ادب ہو جائیں, ہم اتن گوش ہو جائیں, کانشیس ہو جائیں, اور توجہ کے ساتھ تلاوت سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Translation from Kanzul Iman. Certainly Allah conferred great favor upon the believers that He sent a messenger from amongst them who recites to them the verses and purifies them and teaches them the book and wisdom. And previous to that they were clearly in misguidance. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quran Pak ki surah al-imran ki ayat number 164 ki tilawat hui, para number 4. Aayye tarjama kanzul iman urdu zuban mein sunte hain. Beshak Allah ka bada ehsaan hua musalmanon par ke unhi mein se ek rasool bheja جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے, اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. آئیے ان آیتوں سے ہمیں کیا مدنی پھول آج مفتی صاحب دیں گے تھوڑی دیر کے بعد حاصل کرتے ہیں. وقت ہوا ہے نعت شریف کا. نعت خواں اسلام بھائی کی طرف چلتے ہیں اور نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.

سبحان اللہ سبحان اللہ. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, ہمارا یہی آج کا ٹاپک ہے. اور کیوں نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ میلاد مصطفیٰ منانا عین شریعت کے مطابق ہے. آج اسی ٹاپک سے انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کرنے ہیں, لیکن جو آج تلاوت قرآن پاک ہوئی سورہ آل عمران آیت نمبر 164, مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں ان آیات مبارک, اس آیت مبارکہ کے بارے میں؟ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ رائٹس ان تفسیر نور العرفان under this ayah, and I would like to read that portion. Allah. Mufti Sahib says, from this verse we learn that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam coming into this world is the greatest favor of Almighty Allah from all his bounties, because the word manna is not used anywhere else in Quran Kareem in respect of his other bounties. Allah, Allah, Allah, Allah. The reason for this is all other bounties are the temporary, while Iman is permanent, which we have received through the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the bounty amongst all bounties, is the greatest bounty amongst all bounties. When our hands, feet, etc. will complain to Allah Almighty for their misuse, then the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam will intercede on our behalf to Allah Almighty. Hence the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the absolute bounty of Allah Almighty. So in this paragraph, Mufti Ahmad Yar Khan Naimi rahmatullah ta'ala has given a very sound argument. The argument is this, that the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala are countless. Masha. He has given us life, health, sustenance, children, respect. All these are his bounties. Uncountable. Uncountable. And all these bounties are very valuable. Mm. Imagine if somebody is sick, you ask him about health, how valuable the health is. واقعی بیماری میں پتا چلتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت. Yes, all these bounties are valuable, they are dear, they are expensive, they are unparalleled, you cannot buy them. We can say the priceless. The counter, they're priceless. Priceless. And Allah subhanahu wa ta'ala did not say anyway in the Quran that he has done a great favor upon you because he gave you life, or because he gave you wealth, or because he gave you health. گویا کروڑوں نعمتیں بلکہ انگنت نعمتیں عطا کی, کہیں اپنے احسان کے بارے میں بات نہیں کی. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تذکرہ کیا تو وہاں کہا جا رہا ہے سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات ہے کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے. So this confirms that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the greatest ni'mat, is the greatest bounty of Almighty Allah azza wa jalla. Sabse badi ni'mat kahein. And this is not just the analysis of Hazrat Mufti Ahmad Yar Khan Naimi rahmatullah ta'ala alayh. Actually this concept is derived from hadith e mubarak which is mentioned in Sahih al-Bukhari, and Hazrat Sayyidina Ibn Abbas رضی اللہ تعالی عنہ, he says, he explains the meaning of word, Quranic word, الذين بدلوا نعمة الله. So he says, who are those people who try to change the bounty of Allah سبحانہ وتعالی؟ He says, الذين بدلوا نعمة الله كفرا قالهم والله كفار قريش قال عمر هم قريش محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ. So صحابہ کرام, they give the تفسیر, the commentary of this آیت, that those who belie the نعمت of Allah, those who try to change the نعمت of Allah, they are kuffar وہ قریش قریش دوز ہوا کفار اینڈ دا نعمت مینز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ سو ایون ان احادیث مبارکہ اکارڈنگ ٹو انڈرسٹینڈنگ آف صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اللہ ہز بینگ ہز ارائیول ہز ایگزٹینس ہز کمنگ اللہ اللہ از دا نعما از دا باؤنٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا گریٹسٹ باؤنٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ یس اینڈ دین آفٹر وی لرن دیٹ ہز وجود ہز ایگزٹینس از دا باؤنٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گیوز اس دا گائڈ لائن ان قرآن کریم دیٹ وین یو ریسیو اے باؤنٹی ہاؤ شوڈ یو بیہیو اللہ اللہ اللہ شوڈ یو ہائڈ اٹ اوے شوڈ یو ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ اللہ کی نعمت بھی بولو ذکر بھی نہ کرو اللہ اللہ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میکس اٹ ویری کلیئر ہی سیز وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اینڈ آن دا باؤنٹی آف یور لارڈ یو شوڈ ریجوائس ریجوائس از اے سیلیبریشن خوشی منائی جائے yes. rejoice hai. is expressing your happiness Allah your joy Allah Allah and then there are different forms in different cultures theek hai any legal way any legitimate way can be adopted to express the joy and happiness because Allah subhanahu wa taala says is unconditionally fahaddith you should rejoice either yeah, say hadith ko zikr karne ke maana mein lenge ya yeah, rejoice ka maana hi aayega it's a rejoice okay Rejoice, خوشی منانا ٹھیک ہے اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈز ناٹ پٹ ریسٹرکشن ہاؤ یو شوڈ ریجوائس اینڈ ہاؤ یو شوڈ ناٹ ریجوائس تو بہت بات کرنی آپ سے صاحب کی خوشی منانی ہے تو کس طرح منانی ہے اور اس کی شرعی قیودات کیا ہیں ٹاپک ہمارا ہے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے سورہ آل عمران کی آیت میں بہت خوبصورت مدنی پھول مفتی صاحب نے عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی کروڑا کروڑ نعمتیں شاید یہ کروڑا کروڑ کا لفظ بھی چھوٹا ہوگا میرے رب کی نعمتیں اتنی جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا مگر کسی نعمت پر یہ نہیں کہا گیا کہ رب کا احسان ہوا اور قرآن میں ایک جگہ پر جہاں احسان کی بات ہوئی ہے وہاں محبوب کی بات ہوئی ہے میرے آقا نعمت کبرا ہے اتنی بڑی عظیم نعمت ہے جن کے صدقے ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں اور ایک اور جگہ قرآن میں جس طرح ہم نے سنا کہ جب رب کی نعمتیں ہوں رب کی نعمت کا تذکرہ کیا جائے چرچا کیا جائے خوشی منائی جائے میرے شیخ طریقہ تبیر اہل سنت ایک اور بڑی پیاری قرآنک دلیل جناب آج انشاءاللہ کوشش کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ٹاپک کو لے کر چلیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے خوشی منانے کی اور اس پر جناب دن دولت کو خرچ کرنے کی اپنے مال کو خرچ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے میرے امیر علیہ سنت اپنے رسالے صبح بہارا کے صفحہ نمبر 3 پر تحریر فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے اور یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت کے نزول کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 58 قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ترجمہ کنز الایمان تم فرماؤ اللہ عز و جل کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے اب بات ہوئی ہے اللہ کی رحمت پر خوشی کرے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسی رحمت ہے سبحان اللہ قرآن مجید صاف صاف اعلان کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے جس رحمۃ للعالمین ہوں ان کے لیے خوشی کیوں نہ منائی جائے تو مفتی صاحب اب بات میلاد کی ہو رہی ہے اب یہ تو سمجھ آ گیا کہ رحمت ملتے وقت خوشی منائی جائے نعمت ملے تو اس کا چرچا کیا جائے ریجوائس کیا جائے اب میلاد جو ہے پرٹیکولرلی لفظ میلاد تھوڑا اس کو ڈیفائن کریں کہ اس کے کیا معنی ہے میلاد کس کو کہتے ہیں میلاد مولود مولد ٹھیک ہے دے آل ہیو سملر میننگ ٹھیک ہے لٹرلی اٹ مینز برتھ ٹھیک ہے بٹ ان دا سرکل آف اہل سنہ والجماعہ people who celebrate they have a specific meaning okay. and they can only tell you what meaning they take by the word milad or maulud nobody else can come and impose that this is what you mean or this is what they mean we ahlu sunnah wal jamaa we celebrate maulud al nabi so the word milad or maulud is the theme under that theme we discussed the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his childhood, his nuraniyat, his akhlaq, his character, his teachings, his sunnah, his seerah, his internal life, his external life, his mu'jizat, miracles. An alim deen comes in a gathering and he gives bayan or lectures on the seerah of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, and Naat Khan comes and recites a naat in a poetry form in beautiful voice, Qari Quran will come and recite a qiraat, and then the ibadat is going on. Yes, at the end we will read salatu salam, and if one can afford, he might even feed people. Feeding is also a form langar of bhi hota uske yes theek definitely hai. So that is the concept of milad. Theek hai. So now if there's any question, then we would like to understand where the problem is. Inshallah problem pe to baat karenge. Abhi ye milad ke aapne lughvi maana bhi bata diye اور آپ نے یہ بتایا کہ میلاد کا طریقہ کیا ہے, لیکن مفتی صاحب آپ نے بھی دنیا میں کئی ملکوں میں سفر کیا ہے, میرا بھی جانا ہوتا ہے. جو مدنی چل کے ناظرین انٹرنیٹ پر یا سوشل میڈیا وغیرہ کو دیکھتے ہیں, اگر وہ چاہیں, اگر اب تک نہیں دیکھا انہوں نے, تو یہ ایسا نہیں کہ صرف پاک و ہند میں, بلکہ اب تو دعوت اسلامی ہمارے جلوس میلاد, کبھی آپ کو کینیڈا کا جلوس میلاد دکھا رہی ہوتی ہے, کبھی جناب یو کے کا, تو کبھی افریقہ کا, اور صرف دعوت اسلامی نہیں, الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی وہ کون سی قوم ہے, کون سی کنٹری ہے, بلکہ میجورٹی آف دا مسلم ورلڈ میں جو ہے وہ 12 ربیع النور جو ہے وہ میلاد شریف کی آفیشیل چھٹی ہوتی ہے, یوم تعطیل ہے, اور دنیا بھر میں لوگ مناتے ہیں. جسٹ ریڈ ای میل جسٹ 2 days ago that in Cape Town, okay, Muslims of Cape Town are having mass maulud. Allah Allah. Mass maulud, when there are thousands and thousands of Muslims together, alhamdulillah, and they of course, you know, they have their own culture, they come with the families and they make food and they, you know, distribute food to each other, and they have a march, they have a parade on the julus, something like julus, and you know, salawat, durood upon beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, all that. So this is a global culture of Muslims, and a global event, we can say. Yes, it's a global event. And then to give an evidence that it is celebrated globally, that every Muslim country in the world, they have 12th of Rabiul Awwal as declared public holiday, except one or two in the world. Yes, and but and besides Muslim countries, Mauritius, Tanzania, Singapore, we name it, so many countries, not even ruled by Muslims, but they respect the values and the feelings of Alhamdulillah. ایسا بالکل ہے کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت بھی نہیں رہی, غیر مسلموں کی اکثریت ہے, لیکن وہاں بھی بڑے ریسپیکٹ فل انداز میں مسلمانوں کے جلوس کو جناب پروٹوکول دیا جاتا ہے. دنیا بھر میں مسلمان, ایسا لگتا ہے کہ وہ مفتی اعظم ہند کا شعر جو ہے نا بار بار ذہن میں آ رہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر, ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور ایسا ہی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا بڑا ہی خوبصورت شعر ہے, واقعی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, ہر چہرہ شاد ہے, ہر مسلمان خوش ہے کہ آقا کی میلاد کا مہینہ آ چکا ہے. لیکن آج انشاءاللہ میلاد منانے کے جو شرعی اسپیکٹس ہیں اس کو بھی ہمارے ریفرنسز مزید مضبوط ہو جائیں, مزید ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے. حضور قرآن پاک کی آیات کی بات ہوئی, میلاد کا کانسیپٹ, میلاد کہتے کس کو ہے, یہ بتائیے کیا یہ کنفرم ہے کہ 12 ربیع الاول ہی کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی؟ اس حوالے سے 12 ربیع الاول ہی میلاد النبی ہے, یہ کنفرم بات ہے. ٹھیک ہے, اس حوالے سے جو مس کنسپشن یا ایک وہم یا شبہ ڈالا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے جو ہے نا اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ تاریخ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جہاں پر یہ سوال ہوا اور جہاں پر آپ نے اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے, وہاں پر آپ نے بحث کی ہے اور مختلف جو اقوال تھے ان کی دلیلیں اور مختلف چیزیں جمع کی ہیں, تو وہاں پر اعلیٰ نے مختلف اقوال لکھے ہیں. لیکن جس قول کو آپ نے راجے قرار دیا اور مسلمانوں کا جس پر معمول بتایا اور جس کو کہا کہ یہی وہ دن ہے وہ 12 کا ہی ہے, اور یہ جو مطلب شبہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے یا یہ وہ ہے یا یہ ہے, تو وہ غلط ہے. یعنی جس حوالے سے یہ شبہ ڈالا جاتا ہے ان کی اپنی تحقیق اور ان کا اس پر عمل وہ یہی ثابت کرتا ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. ربیع النور کہا, مہینہ تو ربیع الاول ہے, تو ربیع النور کہنا کیسا جائز؟ ٹھیک ہے, علماء اسلام سیڈ دیٹ اٹ از خلاف اولا, ٹھیک ہے, دیٹ اٹس پریفریبل ٹو یوز دا اوریجنل نیم ربیع الاول, ٹھیک ہے, بٹ it is jais if one says it with love and ishq because the possessor of noor hai noorani aka tashreef laaye came in this world. Behtar yahi hai ki rabiul awwal kaha jaye lekin rabiul noor kehna najayiz aur haram aur guna, and you can't say that it is khilaf sunnat. Allah theek hai, sometimes like even there like rabiul sani is a very famous name ji, but you can't find that word in hadith. That's Rabi al-Akhir, that's not Rabi al-Thani, but it's used, Muslims have been using it. Rabi al-Akhir کی جگہ Rabi al-Thani کہتے ہیں. ایک اور بھی ہے کہ ایک اور مہینہ ذوالحج کا مہینہ ہے, اس طرح کے اور بھی مہینے ہیں جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ حیات مبارکہ, ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ تھے, اس وقت جو اس کا نام استعمال ہوتا تھا اب وہ نام استعمال نہیں ہوتا. یعنی یہ صرف اس کی مثال نہیں ہے, اور بھی مہینے ایسے ہیں تو جن کی یہ مثال ہے کہ وہ جو اس وقت بولے جاتے تھے نام وہ بعد میں تبدیل ہو گیا, اور مسلمان معمول بھی ہے اب ان کو چینج کر کے بولا جاتا ہے. لیکن ربیع الاخر کا ربیع الثانی بتایا, لیکن ربیع الاول کے لیے ہمارے مدنی چل پر بھی ربیع الاول ہی لکھا ہوا ہوتا ہے تاریخ کے ساتھ, لیکن اگر کوئی ربیع النور کہتا ہے تو اس کو اتنا اسپیشلی کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. ہاں, اور اس کو خلاف سنت کہنا یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا کانسیپٹ. قرآن پاک کی آیت تو ہم نے سنی, کچھ حدیثیں پیارے آقا علیہ السلام کی کیا میلاد کے حوالے سے ملتی ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میلاد کہتے کسے, مفتی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی وضاحت فرما دی, جس کا لب لباب یہ ہے کہ میلاد کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی ہے اس دن کچھ خاص کام کرنا. اب ہم جیسے 14 اگست کا دن مناتے ہیں تو 14 اگست کے دن کیا کرتے ہیں, کچھ خاص کام کرتے ہیں, چھٹی کر لیتے ہیں, اس طریقے سے گھر میں چراغاں کرتے ہیں. بعض خوش نصیب ہیں جو اللہ کی اس نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, نوافل ادا کرتے ہیں. تو میلاد منانے کا مطلب یہی ہے کہ میلاد کے اس خاص دن میں کچھ خاص کام کیے جاتے ہیں. اب وہ محفل میلاد ہے جس کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے, نعت خوانی ہوتی ہے, حضور کا ذکر خیر کیا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے صلوات و سلام ہوتا ہے اور لنگر کھلایا جاتا ہے. تو یعنی میلاد کے دن کو منایا جاتا ہے. اب بعض لوگ یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دن منانا درست نہیں, بعض اتنے بے باک ہیں کہ وہ اسے شرک کہہ دیتے ہیں. تو جب دن منانے کا ثبوت حدیث سے ہو جائے گا تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میلاد منانا بھی جائز ہے. تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی ہے, اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس جو امت مسلمہ میں قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر سمجھے جاتے ہیں, آپ اس کے راوی یہاں فرماتے ہیں کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر کے گئے تو آپ نے وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اسی دن ہی روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات عطا فرمائی, تو یہ دن ہمارے نزدیک بڑا مقدس اور معظم ہے, اور اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کو مناتے ہیں. تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا جو شریعت اسلامیہ میں ایک قاعدہ اور کلیہ بن گیا. آپ نے فرمایا کہ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ, کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم موسیٰ کا دن منائیں. فَصَامَهُ, تو خود حضور نے بھی روزہ رکھا, وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ, اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو یوم عاشورہ وہ دن ہے کہ جس دن فرعون سے نجات ملی, اور اس نجات کے دن کو یہودی مناتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توثیق کی اور پھر خود اس دن روزہ رکھا. تو جب فرعون سے نجات ملنے کا دن منایا جا سکتا ہے تو حضور کی ولادت کا دن تو وہ ہے کہ جو ہزاروں فرعونوں سے نجات کا دن ہے, جو کفر سے نجات کا دن ہے, جو جہالت سے نجات کا دن ہے, جو شرک سے نجات کا دن ہے. تو جس دن حضور تشریف لائے اس دن کو پھر کیوں نہیں منانا چاہیے؟ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میلاد کے دن کو منانا اس کی اصل جو ہے وہ شریعت اسلامیہ میں موجود ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل, ایک موقع پر آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے, تو ایک موقع پر کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے پیر ہی کے دن کو خاص کیوں کیا ہے؟ دن خاص کرنے پر لوگ اعتراض کرتے ہیں, تو خود آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص کیا ہوا تھا. تو آپ نے جوابن ارشاد فرمایا فی ہی ولدت وفی ہی انزل علی وحی, کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن میری پیدائش ہوئی اور جس دن مجھ پر وحی نازل کی گئی. تو گویا کہ حضور نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جس دن اللہ کی نعمت وجود مجھے حاصل ہوئی اور جس دن اللہ کی نعمت وحی مجھے حاصل ہوئی, تو میں اس دن کو روزہ رکھ کے مناتا ہوں. تو حضور جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر کہ جن کے صدقے ساری نعمتیں ہیں, بلکہ خود نعمت بھی حضور کے صدقے نعمت. واہ واہ واہ واہ. تو جب یہ دن کہ جس دن ہمیں سب سے بڑی نعمت حاصل ہوئی ہے, تو اس دن کو پھر منانا ہمارے لیے کیسے درست؟ گویا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنا میلاد اپنا یوم ولادت مناتے, پیر کو روزہ رکھ کر. کتنی پیاری حدیث, ہم نے دو احادیث سنی, قرآن پاک کی آیات سنی, سلسلہ ہمارا جاری ہے, ٹاپک ہے منانا جشن میلاد النبی, ہرگز نہ چھوڑیں گے. آئیے کچھ آپ کی کالز, کچھ آپ کے میسجز, پھر آتے ہیں ٹاپک کی طرف. ابھی بہت سارے مسکنسپشن کلیئر کرنے ہیں. ایک سوال میرے ذہن میں, مفتی صاحب, جو کام صحابہ نے نہیں کیا, جو کام سرکار کے زمانے میں نہیں ہوا, آپ سراغا بھی کرتے ہیں, آپ جھنڈے بھی لگاتے ہیں, اس کا جواب بھی آپ سے لیں گے, لیکن پہلے چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تین بار رات کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فرحان عباسی ہے, میں پنجاب مری سے بات کر رہا ہوں. حضور آپ کا سلسلہ بلیسنگ آف میلاد میں روزانہ دیکھتا ہوں, اور حضور آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں پنجاب میں کتنی سردی, اور پنجاب کے لوگ اکثر جلدی سو جاتے ہیں, لیکن مدنی چینل اس دفعہ ایسے سلسلے چینل لے کے آ رہا ہے, میرا سنت کا مذاکرہ, نگران شورا کا بیان, مدنی کسوٹی, ذہنی ازمائش, اور اس کے بعد آپ کا سلسلہ. یقین مانے چاہیں ہمیں نیند آتی ہی نہیں, اڑ جاتی ہے جب تک یہ سلسلے ختم نہ ہوں. تو میری اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مدنی چینل کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے. تو حضور میری ایک فرمائش ہے کہ مجھے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے نعت سنا دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں نیند نہیں آتی, پھر آپ کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ آپ کا شکریہ ادا کروں یا آپ سے معذرت کروں کہ ہم آپ کو سونے نہیں دیتے, لیکن خیر اگر یاد مصطفیٰ میں رات گزرتی ہے تو یہ راتیں بھی اچھی ہیں, باتیں بھی اچھی ہیں. دوسری کال دے دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نوٹ کرتے جائیے نعت خواہ اسلام بھائی, جو آپ فرمائش آ رہی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دانش رشید کراچی عزیز آباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مختار حسین بات کر رہا ہوں دبئی سے. مجھے نعت شریف سننی ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. انشاءاللہ. جی مزید کال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ افتخار احمد سعودی عرب سے بول رہا ہوں. الحمدللہ آپ کا پروگرام اتنا بہترین پروگرام ہے کہ میں شام سے بیٹھ کر آپ کا پورا پروگرام دیکھ رہا ہوں. جو بچوں کا سلسلہ چل رہا تھا الحمدللہ وہ بھی بہت ہی فاسٹ کلاس تھا, اور میں تو اپنا سارا کام ختم کر کے آپ کا پروگرام لگا کے ریموٹ رکھ دیتا ہوں, چینج نہیں کرتا ہوں جب تک یہ جو پروگرام فیضان ملاپ جو چل رہا ہے جب تک وہ ختم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو دن بارہویں رات گیرویں ترقی عطا فرمائے, اور حبیب بھائی اور خاص کر کے مفتی صاحب اور حبیب بھائی سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ بتائیں آپ مدینہ شریف کب تشریف لائیں گے. انشاءاللہ اگر آپ تشریف لائے, اگر پتا ہو تو ضرور جا کے آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ. ہمارے واسطے دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کرتے ہیں حضرت, آج رات کی فلائٹ سے ہم تو آنے کے لیے تیار ہیں, مدینہ جانے کے لیے دعا کے لیے دعا کریں. وہ شاعر کا شعر ہے نا, اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں, سرکار بلاتے ہیں. آپ نے واقعی ایسی بات کر دی ہے, وہ کون سا دن ہے, وہ کون سی رات ہے جب مدینے جانے کا جی نہیں چاہتا. انشاءاللہ ان قریب ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے, جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. اب ایک اور کال ہے, دے دیں چلیں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ریاض احمد ہے, میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. مجھے ایک نعت کی فرمائش ہے, کھاد پردہ دکھا دو جلوہ, یہ اعلی حضرت کی نعت. انشاءاللہ انشاءاللہ. چلے آپ کے اسکائپ آئی ڈی کے جو ہمارے لائیو مدنی چینل اسکائپ آئی ڈی پر جو آپ نے میسجز بھیجے ہیں کچھ وہ بھی پڑھ لیتا ہوں. رضوان اللہ, رضوان اللہ والا بھائی ہیں. تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر اللہ خان صاحب کا کوئی کلام سنا دیجئے. ڈاکٹر رفیق عرب شریف سے ہیں, جشن ولادت کا طریقہ کار کیا ہے, رہنمائی فرما دیجئے. صلاح الدین اتاری فرام ابو دھابی ہیں, مدینہ میلاد اور سیرت میں کیا فرق ہے, دونوں کا الگ الگ ان کی تعریف بھی بیان کر دیجئے. عاشق حسین بھائی ہیں, جشن ولادت کی خوشی میں روزہ رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور روزے جمعہ کا الگ روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے, اور اس مرتبہ اللہ کے کرم سے روزے جمعہ عید میلاد النبی ہے, آیا کہ دو روزے رکھنے ہوں گے یا صرف جمعے کا روزہ رکھ لیا جائے. عمر آفتاب اتاری اٹلی سے ہیں, میرا دل چمکا دو چمکانے والے, کلام سننا چاہتے ہیں. ایک اور میسج ہے, وی ہیڈ بین لسننگ تھرو آؤٹ دا مدنی مذاکرہ, اٹ ہیز بین سنوئنگ ہیئر ویری ہیویلی اینڈ وی ہیو میڈ دا دعا آف کولڈ ویدر دا نعت ریکویسٹ آئی ووڈ لائک ٹو میک از آمینا کلال آیا, جزاک اللہ, آئی ایم فرام ساؤتھ ہیمپٹن, پلیز وارم اس with this نعت. برف باری کے اندر سے میسج آیا ہے کہ ہمیں عشق رسول کی گرمی پہنچائیے یہ نعت سنا کر. ٹھیک ہے جناب, ساؤتھ ہیمپٹن والوں تیار رہیے. رانا شہزاد اتاری, شہزادہ اتاری فرام اسپین, ماشاء اللہ میرا میٹھا میٹھا سلسلہ ہے, مفتی صاحب بڑا اچھا ایکسپلین کر رہے ہیں, ویری انٹرسٹنگ آل ٹرانسمیشن آف مدنی چینل, نا شریف سنا دے پکارو یا رسول اللہ, فیضان مدنی چینل جاری رہے گا. مفتی صاحب فیو کوشچنس فار یو اینڈ دین وی گو ٹو ورڈز نعت خواں. I think طریقہ کار باپا جان has explained in his ویری بریفلی, بہت اچھے انداز سے بتایا. yes. بلکہ جشن ولادت منانے کے مدنی پھول امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے صبح بہارا, اس کے آخر میں امیر علیہ سنت نے کس طرح وہ دن گزارا جائے, وہ رات گزاری جائے, یہ مہینہ گزارا جائے, اچھی اچھی نیتیں بھی عطا فرمائی ہیں, اور اس رسالے کو کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا ہے. تو اگر آپ چاہیں دنیا میں جہاں کہیں ہیں, دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ ویب سائٹ پر جائیے اور صبح بہارا رسالہ ڈاؤن لوڈ کیجیے. پلیز اس رسالے کو فوراً پڑھ لیجئے تاکہ یہ مبارک ایام ہم کس طرح گزارے, بلکہ اس میں بہت سارے جوابات بھی موجود ہیں, کئی سوالات جو ذہن میں آتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں, میلاد بنانے کا ثبوت, جھنڈے لگانے کا جو ریفرنس ہے, پھر آپ اسی طرح جلوس کے کس طرح جائز ہے, اس کی کیا ریفرنسز ہیں, وہ بھی اس میں موجود ہے, دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے آپ جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جی مفتی صاحب, سیکنڈ کوسچن واز واٹ از دا ڈفرنس بٹوین میلاد اینڈ سیرت. جی میلاد از برتھ and سیرت is your personality, character which you have built up, and سیرت depends on میلاد, mean your lifestyle depends on your birth. If you were not born, where would be your lifestyle? لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو میلاد منانا ہے اس کو سیرت مصطفیٰ کو پوچھنا چاہ رہے ہیں. نو دا پوائنٹ دیٹ آئی وانٹڈ ٹو ریز ہیئر دیٹ اف دیئر از نو میلاد دیئر از نو ریزن, آئی مین دیئر از نو سیرت. ٹھیک ہے, سیرت ڈیپینڈز آن میلاد. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. دیٹس وائی وی سیڈ میلاد از دا تھیم, میلاد از دا بیسک, دیٹس دا روٹ. ٹھیک ہے, نو دا سیرت اینڈ ایوری تھنگ ایلس دیٹ وی آر ڈسکسنگ کمز فرام دیٹ روٹ. ٹھیک ہے, اوکے, سو I mean, he might be referring to a name that somebody might have a problem to use the word Milad and he wants to use the word Seerat. Yeah, this yeah. could be the issue, maybe. This is what could be his intention. Mm. Well, actually, if you see Milad, it's Seerat. Okay. So, I fail to understand why should someone have a problem by using the word Milad. فیضان میلاد کا ٹیگ مدنی چینل پر یکم ربیع الاول سے لگا ہوا ہے, لیکن روزانہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں, سیرت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. تو میلاد مصطفیٰ جو ہے وہ ایک تھیم ہے, جیسے بلیسنگز آف میلاد ہمارا سلسلہ ہے, لیکن جو ہم سے پہلی رات سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ روزانہ ہی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیارے پیارے مانگتے مانگتے مدنی پورا سے that you know Muslims have been doing it from centuries with this name Milad. Okay, somebody comes and he says no, I don't agree with your name and I want to give a new name. Okay, and now from today my name would be this, but I'll be doing the same thing what you're doing, but the name is changed, but I'm changing the name. I mean it's now for no reason causing friction. A name which has been accepted by the mainstream Muslims in all over throughout ages, all over the world, in you know all centuries, and in every part of the world or har qaum ke andar. Yes, I mean whether they are Africans or they are Arabs or they from subcontinent or they Africa, Indonesia, yeah. Malaysia, wherever everywhere, they are, everywhere. Milad, Maulud, Maulid, Milad, Maulud, Maulid, these are the three words that from different cultures people are using it. Yeah, آج سے بھی نہیں ہے نا, ہم کہیں کہ آج سے آئی, آج ہم نے بنا لی ہے, بلکہ جامعہ ترمذی میں امام عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمہ نے جو صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے, بڑی اہم اور معتبر ترین کتاب ہے, اس میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا جہاں تک تذکرہ کیا تو باب یہ بات ہے, باب میلاد النبی جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور مشکات شریف میں بھی جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک کا تذکرہ, وہاں پر بھی باب میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ. سیاست کی کتابوں کے چیپٹر کے نیم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو پھر اور کون سا ریفرنس چاہیے. یقیناً یہ ٹاپک بہت سارے انشاءاللہ میں یوں نہیں کہوں گا کہ غلط فہمیاں نہیں ہیں مسلمانوں میں, الحمدللہ عاشقان رسول تو انتظار میں رہتے ہیں سارا سال, لیکن مزید ایمان مضبوط ہو, مزید ریفرنسز حاصل ہوں, سلسلہ دیکھتے رہیے. اس کو اور سوال کا جواب آپ کی طرف ہو گئے جمعہ امنات خواہ کی طرف سے. فاسٹنگ آن جمعہ جی, اف اٹس اے اسپیشل اوکیزن دین اٹس فائن, ون کین فاسٹ, ون شوڈ ناٹ میک اے ہیبٹ آف فاسٹنگ آن فرائیڈے when it's not a special day, to make it look like that he's fasting because it's a Jummah. But if it is an occasion, it falls, a big day falls on Friday, then everyone knows that why this person is fasting. لیکن بہتر یہی ہے کہ دنیا میں اس وقت سردی ہے, ونٹر ہے, دن بھی چھوٹا ہے, تو کیوں نہ جمعرات جمعے کا روزہ رکھ لیا جائے, ایک استقبال بارہویں شریف ہو جائے گا, ایک جمعے کا روزہ بھی ہو جائے گا, اور روایتوں میں آتا ہے جو جمعہ کے ساتھ جمعرات کو ملا لے یا ہفتے کو ملا لے اسے 10,000 روزوں کا ثواب ملتا ہے, تو اتنی ساری برکت بھی مل جائے گی. تو انشاءاللہ نیت کر لے بھائی کہ جمعرات جمعہ کا دونوں کا روزہ رکھیں گے. اسپیشلی جو منع کیا گیا ہے کہ الگ سے آپ جمعے کو ایز اے جمعہ روزہ رکھیں, ٹھیک ہے, لیکن اسپیشل اوکیزن جیسے بارہویں اسی دن آ رہی ہے, بارہویں اسی دن آ رہی ہے, تو صرف اسی دن کا رکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جمعہ کو ایز اے جمعہ اور سپریٹ کر کے اس کو خصوص کرنا, اس کو حدیث پاک میں منع کیا گیا. ٹھیک ہے, نعت خواں اسلام کی طرف چلتے ہیں, کافی ساری فرمائشیں, کچھ کلام کچھ اشعار. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمینا کا لال آیا, آمینا کا لال آیا, آمینا کا لال آیا, آمینا کا لال آیا, آمینا کا لال آیا, آمینا کا لال آیا, آمینا کا لال. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور, دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے. آمینا کا لال آیا, آمینا کا لال آیا, آمینا کا لال آیا, آمینا کا لال. آمینا تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو, آمینا تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو, تیرا آنگن نور بن کے گھر کا گھر سب نور ہے. آمینہ کا لال آیا, امینہ کا دار آیا امینہ کا دار آیا امینہ کا دار نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ جب چل کے چاند تارے پھر ملا دے جائیں گے جب چل کے چاند تارے پھر ملا دے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے ان کے عاشق نور کی شمع جلاتے جائیں گے جب کے حاسد دل جلاتے سٹ پٹاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ سبحان اللہ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے صاحب یہ مسکنسیپشن ہے کوشچن بھی ذہن میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں کیا اس طرح چراغا ہوا جھنڈے لہرائے گئے میلاد منایا گیا کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس طرح میلاد منایا گیا جس طرح آج منایا جاتا ہے کیا فرماتے ہیں اس بارے میں as far as celebration of Milad al-Nabi is concerned, that is confirmed, no doubt about it. Hadith-e Mubarakah was read by our Aqa alayhi sallam khud roza rakhte aur usko yaad manate and encourage sahaba and sahaba ikram also did with the same intention. Sahaba ikram rizwanullah ta'ala lim ajma'in, they used to talk about Rasulullah sallallahu alayhi sallam. Everything about him. They used to talk so much, that the first 300 years, hadiths were not recorded in the book forms. How did the, in three centuries, hadiths reach to Imam Bukhari and Imam Muslim? Yeh toh sahaba ke daur mein nahi likhi gayi kitab hai. Theek hai. I mean, imagine the interest of sahaba-e-ikram in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ek ek baat yaad rakhi gayi aur pahunchayi gayi to the limit that how many grey hair beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam had in his blessed beard. Daadi Sharif mein kitne safed baal the wo bhi count kiya. If 10 years after 10 years people forget, after 5 years one generation is gone, the other generation doesn't know the history. Bilkul aisa haal hai hamari generation ka, to yahi haal hai. And they narrated everything word by word, not even word changed, Allah, let alone the meanings. Allah, Allah, Allah. And the narrators, the chains and everything. This can only happen if they day and night have one interest. زندگی کا گویا ایک مقصد ایک ہی تھا, ایک ہی مقصد, one interest, and that is to talk about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. After 300 years when the time of Imam Bukhari and Imam Muslim came, they realized that people are losing interest. So now is the time that we should collect the hadiths and put them in the book form. Allah, Allah. So that treasure is not wasted. یہ خزانہ ہم تک پہنچے. Yes, so this is the concept of Milad al-Nabi. I mean, these special designed programs that we have these days, our elders have designed for one reason. And that is that because we have thousands of other issues to address and discuss, but the bond of Ummati with the Nabi is more important than any other issue. بالکل تمام ٹاپک سے بڑھ کر ٹاپک ہی. So let's form a special commission. Allah. You know, like when there is an issue, the government, they form a special commission because it's an important issue, they want to address it. Now it's an important issue that the Ummati should be bonded with the Nabi. Must know the seerat of Rasulullah. Yes. So they design special programs that let's do it this way. Let's call someone to recite Naat. Let's give a topic to an Alim-e-Deen and tell him, go do a research, come back and educate us. Allah. And throughout the year, it's not about 12th of Rabiul Awwal. Every, you know, time, even till today, you go in the world, you see Milad al-Nabi celebration functions are happening in Milad al-Nabi, in Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jamadi al-Awwal, Jamadi al-Thani, Rajab, Shaban, Ramzan, Shawwal, Zikat, Zulhaj. Any month you go, you find that it is happening. Khuda ahle sunnat ko abad rakhe, Muhammad ka milad hota rahe. So this is the wisdom. This is the wisdom of pious beings. This is the wisdom of pious elders. See, the more you know about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, more you would have his proximity, his closeness, his qurb. یہاں یہ بات جو آپ نے کی اس میں ایک بہت گہری بات ہے. دنیا میں اگر کسی شخصیت کے بارے میں نارملی زیادہ جانتے ہیں تو پھر اس کے عیب بھی سامنے آنے لگتے ہیں. یعنی کچھ خاصیتیں تو عوام کے سامنے ہوتی ہیں, اتنا ہی پتا تو بندہ بڑا اس سے محبت کرتا ہے, بٹ یو مور اس کے بارے میں جاننا چاہیں اور ڈیپ جائیں, گھر کی باتیں باہر آ جاتی ہیں, کچھ اس کی تخلیق کی باتیں آتی ہیں, ظاہر انسان ہے کچھ کمزوریاں بھی آتی ہیں. لیکن آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ جتنا ان کے بارے میں جانیں گے اتنے دیوانے ہوتے جائیں گے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. تو یہ واقعی ایسا ہی ہے کہ میلاد منانا گویا ہمارے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے. اس وقت جو امت کی حالت ہے, ہمارے ینگسٹرز کی حالت ہے, یہ میلاد صرف ایک سیلیبریشن کا نام نہیں ہے, ایک امتی کو نبی سے جوڑنے کا نام ہے, ایک امتی کے دل میں عشق رسول کو مزید پیدا کرنے کا نام ہے. جو نبی سے ناتا بعض اوقات کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے, گویا اس کنیکشن کو دوبارہ مضبوط کرنے کا نام ہے کہ جتنی سیرت بیان کی جائے, جتنا پیارے آقا کا تذکرہ کیا جائے, وہ امتی جو گناہوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے وہ پھر اپنے نبی کے راستے پر چلنا شروع کر دے. ایک مزید کانسیپٹ کو کلیئر کریں. آپ نے بتایا کہ صحابہ کرام دن رات تذکرہ مصطفیٰ کرتے, جبھی تو محدثین تک یہ روایتیں من و ان پہنچی. لیکن کیا یہ ایک فارمولا ہے یا اس کو ہم ایک یوں کہیں گے گلوبلی کوئی رول سمجھیں کہ جو چیز صحابہ کرام نے نہیں کی وہ کرنا ناجائز ہے, کیا اس کو ہم کسی پیرامیٹر بنا سکتے ہیں اس کو؟ ایبسلوٹلی ناٹ. اوکے, دیئر از نو پرنسپل ان شریعہ. ٹھیک ہے, that if something sahaba was not done by sahaba ikram, theek hai, it's not legitimate, it's not jaiz, or you cannot do it. Hmm. Otherwise your life will become miserable. Allah. There are so many, even person who objects and raises this point as an argument, theek hai, he will be digging his own grave. Apni qabar apna hi ghadha, apne liye ghadha khod raha hai. He, because there are too many things that we do in religion, in our worldly life, which Sahaba Ikram did not do, we are doing, did not exist, or the form has been changed. They did in a different way, we doing it in a different way. they were also educating, they were also learning, but they didn't have madrasas, they didn't have syllabus, they didn't have examination, they didn't have books also, they didn't have these books, they didn't have, you know, jalsa, you know, and call someone to come and promote their institution or Darul Uloom or admission day and all that. But now hundreds of examples, hundreds of examples. Now if you want to use the same logic, then all that would be haram, because hum to ye samjhe haram bilkul. Is par jo Islamic structure hai puri duniya mein, وہی ڈیمولش ہو جائے گا کہ مساجد کی اس طرح پکی تعمیر, تو محراب, تو مینار, تو مائک, تو یہ جو اس وقت ہم انٹرنیٹ کے جو میڈیا پہ موجود ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر وہ چیز جو صحابہ کے دور میں نہیں تھی اور آج ہو رہی ہے وہ ناجائز نہیں. تو اب اس کا پرنسپل کیا ڈیزائن ہوگا, پھر کس چیز کو دیکھیں؟ پرنسپل از ویری سمپل. جی کوئی پیرامیٹر تو ہونا جسے چیک کر سکے. ان اے نٹ شیل پرنسپل, what sharia does not prohibit, jis cheez ka shariat ne mana nahi kiya wo jaiz hai, sharia does not prohibit, that is allowed. Bilkul aasan kar diya aapne to. Very simple. Unless there is a proof against it, if there is a clear cut categorical proof against it, rejected. Theek hai, we are not interested in that. Theek hai, but if something doesn't have a proof against it in sharia and it's not violating any fundamentals of Islam, kisi sharia qanoon ko, kisi bunyadi islami jo nazariya hai usko hit nahi kar raha, uske against nahi ja raha aur shariat ne mana nahi kiya, to wo jaiz hai. Mazid isko kuch kehna chahenge aap? Ji bilkul. Aur ye jo sir usool bayan kiya, ye hamara apna usool nahi hai, to ye keh sakta hai ki dekhiye ye inhone wazahat kar diya aur yun hi bayan kar diya, log mutmain ho gaye, aisa nahi hai. بلکہ یہ جو اصول ہے یہ حدیث پاک سے ہی مستفاد ہے. خود عطا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حلال کیا, اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا, اور جس سے خاموشی فرمائی وہ معاف ہے یعنی مباح ہے. یعنی حرام و حلال کا جو معیار ہے وہ شریعت اور اللہ, شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا منع کرنا ہے. جس سے منع نہیں کیا گیا تو وہ ہم منع نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا, یہ تابعین کے دور میں نہیں تھا, یہ فلاں نے نہیں کیا. بلکہ اس کے لیے قاعدہ کلیا یہ ہے کہ جس سے منع کر دیا وہ منع ہے, اور جس سے خاموشی, دیکھیں نا یہ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے منع نہیں کیا اس سے خاموشی ہے, تو خاموشی کے بارے میں علیحدہ سے فرما دیا کہ جس سے خاموشی فرمائی تو وہ افان ہوں یعنی وہ مباح ہے. اب وہ کام ہم کر سکتے ہیں. اور اس نے ایک اور فنڈامنٹل بتا دیا نا کہ وہ کام جس کے بارے میں منع نہیں ہے, ہر وہ کام ہم نہیں کر سکتے جو اس کے بارے میں منع نہیں ہے, بلکہ پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کسی اسلامی نظریے سے, کسی ہماری رولنگ سے نہیں ٹکرا رہا, کسی احکام سے نہیں ٹکرا. وہ تو پہلے ہی ہو گیا نا کہ الحرام ہوا حرم اللہ فی کتاب, یعنی حرام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا اس میں آ گئے. ٹھیک ہے, یہ بھی وہ تو حرام ہے, حرام اس میں آ جائے گا, یہ اس میں آ جائے منع ہے. ٹھیک ہے, اور جو حلال ہے اس میں بھی ڈیفائن ہو گیا. جی یہاں مدنی چل کے ناظرین جو ہے یہ بہت بڑا ایک فارمولا ہمیں آج مل گیا. کچھ لوگ بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں, دلیل پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ جناب اس کی دلیل لے کر آئے قرآن و حدیث سے, اس کی دلیل لے کر آئے قرآن و حدیث سے, اس کی دلیل لے کر آئے, وہ بےچارے دلیل کی تلاش میں ہوتے ہیں. یاد رکھیں شریعت نے انڈوز کی لسٹ دی ہے, ہمیں حرام کی لسٹ دی ہے, سارے حلال کی لسٹ نہیں دی. جو چیز حرام ہے اس کو چھوڑ دیں, باقی تمام چیزیں جو ہے اس کے اگینسٹ اگر نہیں تو وہ حلال ہے. آئی وڈ لائک ٹو گیو این ایگزامپل بیکاز دا لے مین, جی جی, ایک عام آدمی کے لیے تھوڑا اور ایزی انڈرسٹینڈ تھنگز ایزیلی ود ایگزامپل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دین یو نو ود تھیوری. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ایک مثال کے ذریعے سمجھنا عام آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے. لیٹس سے دیئر از اے ویل, کنواں جو ہے, ان اے ویلج پیپل یوز واٹر فرام دیٹ ویل فار وضو, فار غسل, فار باتھنگ, اوکے, فار ڈرنکنگ, فرام جنریشنز ٹو جنریشن. ٹھیک ہے, اے فارنر کمز ہو ڈزنٹ لیو دیئر, ہو از ناٹ پارٹ آف دیٹ کلچر, ہی کمز ود اے نیو فلاسفی. ٹھیک ہے, اینڈ ہی کمز اینڈ ہی سیز اے پیپل آف ویلج کم ہیئر, don't use the water from this well. And they say, well, what's wrong? He says, no, you're the one who's using it, یو مسٹ ٹیل می دیٹ اٹ از الاؤڈ ٹو بی یوز. مجھے آپ دلیل لا کے دیں کہ پانی کیوں استعمال کر رہے ہو. آئی مین دل سے واٹس رانگ وتھ یو, وی ہیو آور دلیل از دیٹ وی ہیو بین یوزنگ اٹ آلویز اینڈ دیر از نتھنگ دیٹ یو کین ٹیل اس دیٹ دیر از رانگ وتھ دا واٹر. اف سم ون یورینیٹڈ ان اٹ یو ٹیل اس, اف سم ون براٹ اے بوتل آف لیکر اینڈ یو اوپن اینڈ یو پورڈ اٹ ان دا ویل, ناپاک ہو گیا تو ہمیں کوئی دلیل لا کے دو نا. اینیمل فیل انسائڈ اینڈ گاٹ بسٹ اینڈ ڈائڈ, یو ٹیل اس دیٹ. بٹ یو سے نو آئی ڈونٹ نو, آئی گاٹ نو پروف. آپ مجھے دلیل, بٹ یو ٹیل می دیٹ اٹ از حلال, اٹ از پاک. سو واٹ از دا ریزنیبل آنسر؟ دا ریزنیبل آنسر از مائی پروف فار دا پیورٹی آف دا واٹر آف دس ویل از دس, دیٹ یو ڈونٹ ہیو اینی پروف of impurity. Full stop. بالکل ٹھیک ہے. آپ دلیل آپ لے کر آئے کہ یہ کہاں منع ہے. اور امیر علیہ سنت نے یہ صرف میلاد کے حوالے سے نہیں بلکہ پوری دعوت اسلامی کے مدنی کاموں اور معمولات اہل سنت اور جو ہمارے کام ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے کسی بھی کام کو اگر آپ غیر شرعی پاتے ہیں آپ ہمیں دلیل دیجئے, انشاءاللہ ہم اس کو رجوع کر لیں گے. لیکن اگر دلیل نہیں ہے, خامہ خواہ کسی کو سمجھ نہیں آتا اس لیے وہ کہتا ہے یہ کام نہ کریں, تو ہم کسی کی سمجھ کے پیچھے نہیں بلکہ دنیا عالم اسلام کے علماء کرام اور جو محدثین ہیں, بڑے بڑے فقہاء ہیں, اور صدیوں سے جو مسلمانوں کا طریقہ میلاد منانے کا ہے, آقا کی ولادت کی خوشیاں منانے کا ہے, ہم بھی مناتے جائیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. ابھی ہم نے یہ بھی سننا ہے کہ جلوس, جھنڈے اور یہ چراغا, یہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے اس کے بھی کچھ ریفرنسز لے لیں. لیکن وقت ہوا ہے کچھ آپ کی کالز کا, کچھ آپ کے میسجز کا. چلتے ہیں کالز کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ساجد محمود واسی برمنگھم یو کے سے بول رہا ہوں. پروگرام دیکھ رہا تھا آپ کا, بہت اچھا لگا مجھے. نعت سنا دیجیے پلیز. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میرا نام ایاز احمد قادری ہے, میں مسقط عمان سے بات کر رہا ہوں اور میں اس وقت آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور میرے دل میں بہت بہت خوشی ہو رہی ہے. میں بہت دنوں سے آپ کوئی بھی پروگرام مس نہیں کرتا ہوں. جزاک اللہ. آپ ہمارے سلسلے مس نہیں کرتے, ضرور دیکھتے رہیے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا رہے گا. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عارف ہے, میرے کو نعت سننا ہے. بلغ العلیٰ بکمالہ فصفت بدو جمالہ. بلغ العلیٰ بکمالہ, انشاءاللہ. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دانش رشید کراچی عزیز آباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بخت اوبر مدینے میں. جزاک اللہ تعالی. دانش رشید بھائی ہمارے پرمننٹ کالر بن گئے, لگتا ہے روزانہ رات دیر تک آپ جاگتے ہیں اور ہمیں کال بھی کرتے ہیں. کچھ میسیجز لے لیں بھائی. اسلامی بہن ہے بیلجیم سے, آپ کے سارے سلسلے جشن بہارا کے بہت اچھے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ان کی فرمائش ہے کہ نعت سنا دیں یا شافع امم للہ کر دو کرم. میلاد شریف والدین کون سے اعمال ثواب کا باعث ہیں؟ بشارت عطاری بولٹن یو کے. السلام علیکم. کال بھی دیں گے, چلے دے دیں, کال بھی دے دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عدنان بات کر رہا ہوں کراچی ملیر. میں نعت سننا چاہ رہا تھا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عید میلاد النبی والے دن روزہ رکھنا کیسا؟ میرا ولیوں کے امام یہ منقبت سننا چاہتے ہیں. زہیب احمد اتاری المانسا اسپین سے. میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد حسن بھائی نعت سننا چاہتے ہیں. اکرام اتاری فرام اٹلی. طلب رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. مفتی صاحب اینی کوشچن فور یو؟ ویل یو نو وٹ اعمال اور ایکٹیویٹیز ون کین یو نو انگیج ہمسیلف آن دا ڈے آف ربیع الاول 12th of ربیع الاول. ٹھیک ہے. آئی تھنک دس از معمول اینڈ دا وے آف اہل سنہ والجماعہ دیٹ اسپیشلی دا نائٹ وی اسپینڈ in the remembrance of Allah and His beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. At the time of Subh Sadiq we send salatu salam upon the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. And then during the day at most of the places there are julus of Maulud al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. One should partake in that as well. Make sure that partake in the Julus and everything is done according to Sharia. And do not miss any namaz. MashaAllah. As Bapa Jan emphasized. With Jamaat today. Also. Yes, with Jamaat. Sir, this is a very good topic. Now, this question is being answered in the ہم میلاد النبی کے چاہے وہ جلوس ہوں چاہے وہ اجتماعات ہوں چاہے وہ لنگر ہوں چاہے بیانات ہوں ایوری بڈی ایوری تھنگ کو ہم بالکل اکنالج کرتے اور ہونے چاہیے اور دھوم دھام سے ہونے چاہیے لیکن اس میں اگر کوئی غلط چیز ہم ہوتی ہے تو ہم اس کو اون بھی نہیں کرتے جو غلط ہے وہ غلط ہے ایسا نہیں کہ میلاد النبی کے نام پر بے پردگی کی جائے میلاد النبی کے نام پر جو ہے وہ اناج کو ضائع کیا جائے میلاد النبی کے نام پر لوگوں کے حقوق عامہ تلف کیے جائیں لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے شریعت کے دائرے میں رہ کر میلاد منانا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میلاد منانا بہت ثواب کا کام ہے تو جو کرنا کر لو کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں فضا ویل دے آر اگنورنس دے نیڈ ٹو اپ ڈیٹ دیئر نالج دے نیڈ ٹو سٹ ان دا صحبت دا کمپنی آف علماء اکرام لرن صحیح بیکاز ود آؤٹ لرننگ ود آؤٹ نوئنگ اونلی جذبات انتھوزیزم وڈ ٹیک یو نو وے So we make sure that whatever we do, we know about it. We know, you know, what is allowed, what is not allowed. And then we do it with good intent. Because Milad al-Nabi celebration is for the purpose of, you know, earning sawab. Getting close to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. If you do things... which are against his sharia allah allah sarkar ki talimat ke khilaf aap ilad bidat ram mein manane jaoge to kya milna hai how would he be happy with you allah allah allah I mean the whole idea of celebrating maulid an nabi is that reviving the commitment with rasulullah sallallahu alaihi wasallam with the rules and regulations that he has brought and established and spent his life and went through all the difficulties to give us that way of life اور یہی کانسیپٹ ہمیں امیر علیہ سنت عطا فرماتے ہیں دیکھیں ہم یقیناً دعوت اسلامی یہ دعویٰ شاید غلط نہیں ہوگا کہ ساری دنیا میں جشن میلاد النبی جس دھوم دھام سے جس خوبصورت انداز میں گلوبلی دعوت اسلامی مناتی ہے یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے لیکن اتنا بڑا میلاد منانے والی تحریک کے بانی امیر علیہ سنت ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اس میں نماز قضا نہیں ہونی چاہیے ایون جلوس کے اندر جماعت قضا نہیں ہونی چاہیے چراغا کریں بہت ضروری ہے لیکن اس چراغے کی جو بجلی ہے یہ چوری کی نہیں ہونی چاہیے یہ آپ میٹر کے ذریعے اس کے پیسے دیں اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کے حقوق تلف نہ ہوں جو اناج ہے اس کی بے حرمتی نہ ہو ایون جھنڈے جو ہیں پہلے جھنڈوں پر نالے نے پاک اور مسجد نبی شریف کے نقش ہوتے تھے لیکن یہ جب زمین پر تشریف لاتے تو اس کی بے ادبی ہوتی تھی بے ادبی بھی نہیں ہونی چاہیے اب جھنڈے ہمارے بلینک ہوتے ہیں تو ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم اگنور کر جاتے تھے توجہ نہیں دیتے تھے ہم نے ثواب کمانے کے لیے سب کچھ کرنا ہے شریعت کی رولنگز کو بریک کر کے اگر آپ عید میلاد النبی منانے جا رہے ہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھے کہ ہم ثواب کما رہے ہیں اور ہماری جھولی میں گناہ آ جائے ہم نے یہ ربیع النور منانا ہے ربیع الاول منانا ہے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے مگر شریعت کے تقاضوں کے ساتھ اس بات کو بھی ضرور مد نظر رکھنا ہے چلیے تھرو مدنی چینل جی آئی وڈ لائک ٹو گیو اے میسج مدینہ تھرو ساؤتھ افریقن مسلم جی اسپیشلی that there is a culture that when some people, some have changed alhamdulillah, but some when they have Milad al-Nabi, in one tent they have brothers, they have sisters, no parda in between, there is intermingling of sexes, Parda aurat ka ikhtilat ho jata hai, theek hai. Women sitting there, men coming there, even women who have parda, they cannot eat their food because men will just pop in from somewhere. So, I think they must learn via this Madani channel that the whole purpose of celebrating Milad al-Nabi is to earn the sawab. Now imagine if someone, it's a mustahab amal, it's not farz, it's not wajib, if you don't do it, you would not be questioned about it on the day of judgment. As long as you believe that it is legal, it is correct, and it is allowed. But now in order to perform a mustahab, a recommended act, person ends up committing haram. What a big loss. I mean, they don't just think about it. So do it according to Sharia. Bahut achhi baat. Separate, sisters from brothers, have proper parda, make wuzu facility, zohr time comes, namaz time comes, they can make wuzu and they can perform salat. I mean, I have seen that when the jalsa finishes, the announcement is made that brothers will go to the masjid to perform namaz, sisters would be fed. Means? ان کو کھانا کھلایا جائے گا. اچھا ان کو نماز کا ٹائم نہیں دیا. سو واٹ اباؤٹ ڈے نماز؟ اللہ اللہ. واٹ اباؤٹ وضو فیسلٹی فار دیم؟ واٹ اباؤٹ یو نو نماز فیسلٹی فار دیم؟ وہ فرض ہے. یس. اینڈ دین ان دیٹ ایکٹیویٹی آف ایٹنگ زور ٹائم از گون, اثر ٹائم کمز, دے مس دا نماز. ہو از ریسپانسبل؟ اللہ اللہ. The person who organized the function is responsible. Must think about the namaz first. Think about it. بہت اہم بات ہے. دیکھیں ہم یقیناً انفسائز کر رہے ہیں, ہم آپ کو دلائل بھی پیش کر رہے ہیں, میلاد بنانے کی شرعی حیثیت بھی بیان کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا حسن, امیر علیہ السلام کی تربیت کا یہ ثمرہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ میلاد منانا ہے مگر نماز پہلے ہے, شریعت کے تقاضے پہلے ہیں, لوگوں کے حقوق پہلے ہیں. کسی کو تنگ کر کے, کسی کو تکلیف دے کر میلاد نہیں منانا. امیر علیہ سنت نے ہمیں بہت سے موقعوں پر بہت سارے مدنی پھول عطا کیے. ساؤتھ افریقہ کی آپ نے بات کی ہے, ساؤتھ افریقہ سے ہی میسج آ گیا ہے, آئیے سنتے ہیں ساؤتھ افریقہ والے کیا کہتے ہیں. سلام وعلیکم السلام, مدنی چینل ہیز ریئلی براڈ دا اسپرٹ آف میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اور ہومز. We will never leave celebrating Milad al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madri channel makes this celebration even more special. The quality of the discussions, the English-Urdu combination and the Naats make this program priceless. Long live Madri channel. May Allah protect our priceless diamonds in and out of the studio. Shahid Patel Attari, Binoni, South Africa. Jazakallah Shahid bhai for your appreciation. Naatkhwa Islam bhai, kuch ashar aapki taraf baki the, ab wo suna dijiye. Sallu ala al-Habib صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ, کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاری ہو رہا ہے, کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. انہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, سلسلہ جاری ہے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. مجھے ایک کریکشن میسج کیا گیا ہے, فضیلت یوں سمجھے اور ہمارے لیے زیادہ انتھوزیازم بڑھ جائے گا کہ جمعرات اور جمعے کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اسے 10,000 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. پھر تو جناب فضیلت بہت زیادہ ہے, ضرور انشاءاللہ یہ روزہ رکھیں گے. حضور کچھ جھنڈے کے بارے میں جو جھنڈے لگائے جاتے ہیں جلوس ہے, اس بارے میں کوئی ریفرنس اگر ہمیں اور مزید عطا فرمائیں. جھنڈے لگانے کے حوالے سے آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بوقت ولادت چیزیں دیکھی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ فرماتی ہیں میں نے 3 جھنڈے دیکھے. ایک جھنڈا میں نے دیکھا جو مشرق میں لگا ہے, ایک جھنڈا مغرب میں لگا ہے, اور ایک جھنڈا وہ تھا کہ جو خانہ کعبہ کے اوپر نصب تھا. تو اس سے جھنڈے لگانے کا ثبوت ہو گیا. اور ایک بڑی خوبصورت بات میلاد کی, جی وہ بھی میلاد کی ولادت کی, اور ایک بڑی خوبصورت بات جو علماء نے لکھی کہ یہ جھنڈے مشرق اور مغرب میں کیوں ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ آنے والی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین پر ہوگی, نہ صرف مشرق و مغرب میں ہوگی بلکہ اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اب پتہ چلا کہ یہ جھنڈے لگانا فرشتوں کا طریقہ, اور فرشتے کوئی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے. گویا رب کی اجازت سے اللہ کی عطا سے جھنڈے لگائے گئے ولادت کے وقت, ضرور جھنڈے لگائیے اور دھوم دھام سے لگائیے. جلوس کی جو بات ہوتی ہے جلوس میلاد کے حوالے سے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے صبح بہارا میں نقل فرمایا ہے کہ بریدہ اسلمی جو تھے ہجرت کے موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کو انہوں نے یوں سمجھیے انٹرسیپٹ کیا, روکا, اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ نبی پاک کو گرفتار کریں گے, اور اسی لیے وہ آئے تھے کہ مدینے نہ پہنچنے دیں. اللہ اللہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان ہے, رب نے ایسا حسین چہرہ اور ایسی پیاری ذات میرے آقا کی بنائی کہ میرے آقا کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جان لینے والے آتے میرے آقا کا دیدار کرتے, جان دینے والے بن جاتے. حضرت بریدہ اسلمی آئے گرفتار کرنے تھے, نبی پاک کو دیکھا پیارے آقا کے عشق میں خود گرفتار ہو گئے. وہ 70 کے 70 لوگ مسلمان ہوئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے تو مدینے جانے سے روکنے آیا تھا, اب آپ کے ساتھ مدینے میں داخلہ ہوگا اور اب ایسے نہیں ہوگا بلکہ شان سے ہوگا. اپنا امامہ اتارا, نیزے پر لگایا, گویا جھنڈا بنایا, اور اب جھنڈے کے ساتھ یہ جلوس مدینہ طیبہ میں داخل ہوا, اور وہ عظیم منظر دنیا نے دیکھا سنیت الوداع کے مقام پر. میرے آقا بھی گویا اس جلوس میں ہیں, صحابہ کرام بھی ہیں, اور بنو نجار کی بچیوں نے وہ عظیم نغمہ گا کر کس طرح میرے آقا کا استقبال کیا. اگر ہمارے نعت خواں وہ شعر ہم مل کر پڑھ لیتے ہیں, میری آج تھوڑی آواز ساتھ نہیں دے رہی. طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ دعا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ مسلم شریف کی حدیث جو آپ نے بیان کی ہے, یہ صرف واقعہ نہیں مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ اللہ, اور جلوس کا پورا منظر اس حدیث میں بیان کیا. آگے کیا ہوا حدیث پاک کے الفاظ میں, فصائد الرجال والنساء فوق البیوت, مرد اور عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ گئے, وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق, اور بچے اور غلام گلیوں میں پھیل گئے, ینادون یا محمد یا رسول اللہ, اور وہ جو گلیوں میں پھرتے تھے تو ان کی زبان پر نعرہ رسالت ہوتا تھا, اور وہ کہہ رہے ہوتے تھے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ. کیا بات ہے. تو یقیناً جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. ہمارا آج یہ ٹاپک تھا, یقیناً بہت سارے ریفرنسز میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اگر موقع دوں ہمارے ان مدنی اسلامی بھائیوں کو تو یہ ہماری فجر کروا دیں گے, لیکن کلام ہو چکا ہے میں سو جاؤں. یا مصطفیٰ کہتے کہتے گھڑی بھی مجھے بتا رہی ہے ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ مزید آپ ریفرنسز پڑھنے چاہیں تو کتابیں بہت ساری ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے آج کافی سفیشینٹ بہت سارے مدنی پھول ہم نے لے لیے ہیں. کل ہمارا موضوع بڑا ہی پیارا, ٹاپک کا نام سن لیں, یہ تاب و تواہ تمہارے لیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ عظیم واقعات جن کو معجزات کہا جاتا ہے, وہ امیزنگ واقعات, انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. تو کل انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہوگا یہ تاب و تواہ تمہارے لیے, جن میں معجزات رسول کا تذکرہ ہوگا. ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. بلیسنگز آف میراج سلسلہ لے کر کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم سیرت مصطفیٰ کے مبارک مدنی پھول ہمیں چننے کی اور چن کر دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.